eti sira lotugu naam weleo duniya ko na sigi munga aga sigi muso an war ko ka allah naam e ga ko si an wa ta war to kiro e ga la la hekima ba fa ta o ko dugu bele bele abe duniya ta mor ti akoro si naam e mai mor ni ni ti asia duniya biar ki mor ni ni kirinde ara yere to ki ya fo ko ko ko ko ara ki duru akara ni ni yambe urdei urdei wo kara ni ni yambe jati mungoso musor na na ri erke wuye ki urder woro ko ba na na dalan lo de ndoma sa jati en 50 ka sebi ni ka wuri ni e mai nyanama e saura mai jati e mbo faso nyuma na dara jati te etu muso nyini ka soro rojeni ya tagal noro muso kele nga ka kofo ka da sey do kala mor ka turbara do beta nyen nyen beta ya to turbara do yini ka turu yini ka gara are ya wadudu so ka gara ya sigite ra ka muruka muruka muruka ammo muso kele ngoso atenya bora be duniya tamaru gale duniya tamaru gale e bare bare bara na ni duwa obe kana jabi jati aya fo nso na o nya mo tele be yo menti si fe Abeni. Ah, horanya tibe dunia ra. Aho kubaro. Oh, kunya motel benga me menti sife. Jati. Is eta sile ni ale si bonge na ka dugwe. Oh, ko do ti bora ni yoti ya. Kesei. Hal ni arna di ke mara ti arta di oche ma. Jati. E duwa ole beri jabira o. Are ye fere, ana ye fere, afa ye fere, ale ye re fere. Bi ta mu zoro wa. Konter lo ke me fula ni ta lo se da da ro. Kuba. Aka ja dunia. Ya, tamal no bi ale. Aka ja dunia. Control say tugu. Ni ta kisi wole ora kaba. Mo ebe ta Marco le. Marco so ngo be fe. Ye do ara le de. Ali se nkuru ni be eta. Allahu Akbar. Aja dunia ta malo bi ale. Aja dunia ta malo bi ale. Ko sir tay tugu mo zor da ko sir tay tugu. Ko sir tay ka fa che mi ta mo me nga kasi woko. Che mi o ta o jizi beta. Che mi o ta o le la beta. Ah. Ma ko tawra de nam alema ko bembi na doro on jango da sikila ba borora kuba ndo ya avari ando mirika jasoro ka lam na ka dem ser bila fuerera nam arke gier fiere kie lo mururu fiere kie mandigar fiere kie araki di fanda nya nyongore fiere kie far mir fiere e jabara Allahu Akbar. Jabara. Akbar. Aminita la ya ali wa heya. Ali daru saibe. Ali daru saibe. Majira. Ina na wa ibata buja. Aminita la ya ali wa heya. Ali daru saibe. Ali daru saibe. Majira. Ina na wa ibata buja. Muso kabo muso kabo eta fi ekeduwa jati che ba koro ya lam na ki muso bila ko ata ayara ka fiirike nam ateta gara sigiduwa kele na de wala ba onho ye de muso bila ko ata ka fi eta ayara ka fiirike nam ma bongo sila mayani dara ko mata kele jati ni ki de muso woro de muso sira sangeta an fila tangitan sawa nam e kara gara diyan de ta Allahu Akbar e ka kole so ni amela kana la de ni amela kana la de ni ko ala eto Allahu Akbar. Ni amela kana la de kana fa ba na fe de. Naam. Ni simanta na fe lamina to ala ana ya la ya fe kula. Kuba. Wote kula arba se ntara muso ka fo eta fiere ke efem la le fiere. Naam. Aka fe mi doni ani fe mi ka le doni. Kuba. Amina la ya de. Ya ya da le fa e be. Ya ya da le fa e be. Afela o kele sanbe Allahu Akbar sagal afela nam kele we sanbe jati aha ni aka mi do na kuna ni o men sanfi o mi ka le do ni o fi ni wa kuna la ila na wa ibada buja ni ado ka fi en kana jati do muru songo dasi bi nani war mi na na eke mi nan bo jati e ko na lo adi jati e na lo ya di komiku na sinye na aye Kuba ina lo adi komiku na aminita adoro kalamani ya soroke ya ya para dere che komana ni arke kuma re sukiri na mosa ni ka sukiri tere dwara 24e tulu do belakele na sunu tere o do belakele o te ni ka tere kiri suwe gwara osana tarana Allah o sala tara morara na o ko sa tia fo tere pare sukiri ni suka kiri tere bara kuba adoro limani yana la ya ya alo dunia nyini baro arka dunia tere mi asu alla rara wa ya dunia da bara Ni ta lere sera ka ba foyeta.